ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور آخر د صورت کې الله دلیل عقلیه ذکر کوي په خپل وحدانیت باندې ځکه د صورت دعوام داوا اثبات توحید او نفی د شرک په درې قسمه دلایل سره یو قسم دلایل په هغې کې عقلي وو او دویم قسم د الله کلام وحی وه او دریم قسم نقلی وو نقلي مخکې تیر شه د حکیم الدنیا لقمان نه وحیم پکې تیر شه او عقلیه سمخ کی ذکر شوی دی تقریبا شپک دلیل عقلیه دی صورت نیو پک علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار د دې دلیل عقلی مقصد دا دی چې الله وی انقلاب د زمانی دا زما په اختیار کې دی زمانه کې یو ورځ دا یو شپه ده زمانه په دوه سیزونو مشتمل ده یو تیاره ده او بل رڼا ده یو د آرام د پاره ده او بل د کار او کسب د پاره ده یو یخ ده او بل ګرمه ده الله وی دا انقلاب په دې ورځ او شپه کې کله شپه اوږده شي کله ورځ اوږده شي کله شپه لنډه شي کله ورځ لنډه شي وی دا انقلاب زما کار دی دنیا کې داسې څوک نه دي پیدا شوي او نه به پیدا شي چې هغه په دې نظام د شپې او دروازې کې څه تغییر او تبدیل وکړي که بادشاہان را جمع شی او کو اولیاء را جمع شی خ خلق او زور اور د دنیا او مالدار د دنیا کاغی را جمع شی خیر د بدل وکو یا اغی اتفاقو کی دیتا چې په بازی موسم کې به بدلی کو د کاغی کې با شپې ته ډیر ضرورتی او دروازه نه بش په جوړ کو د شپې نه ضرورت جوړ کو دا یو طرف ترنا دا او بل طرف ته تیار ده نو که څوک دا وایي چې بعض علاقو هلته تکلیف دی هلته به خیر در وسکو شپه به پکې ډوی نه نه دا الله په خپله خوښه باندې کړي دي په بعض علاقو کې داسې ده چې شپږ میاشتې روځي او شپږ میاشتې شپې هر 90 ورته وایي په هغې کې مخلوق وخت تېروي بعض علاقو کې به داسې چې روځ به اوږدوي او چې څنګه ماخام نور فروځي بل طرف ته راخیږي ایک ما سوتن نشته شپه پکیا پله نشته انسانانو په اختیار کې دا نه ده چې دې زمانه کې څو قسم انقلاب دیو کی الله وی دا زما خو خره یو لنډو ما بل وګدو یو مش په پیدا کړی دا بل مې روس پیدا کړی دا دروازه نه څوک شپه نشي جوړولې د شپې نه ورځ نشي جوړولې نه څوک وګدولې شي شپه او نه څوک لنډولې شي شپه دویم الله وی اسمانونو کې وګوره نور د سپمې دار یو په خپل اندازه باندې روان دي کل فی فلکی یصبحون سورۃ یاسین کے براش انشاء اللہ اللہ یار یو پخپل تدویر کے پخپل فلک کے پخپل اسمان کے لگیا دے لامبو ہوئی نور د کم وخنا پیدا دے او دا د نور سجدے تکوینی دا روان دے بس روان دے دے دو پر رفتار کے دا باز مفسرین و رائے دادا چیدی کی ادھر دل نرازی او باز وی نرازی کم وخ کے د په دې کې شپه ورځ نشته خو روان دی هغه د پارار وخت ورځ ده او صرف د یوې علاقې نه په نشین بلې د ښکاره شي نو یو دی ورځې او بلې د شپه وي نو یو روایت کې راغلي دی او دلته مفسرینو ذکر کړی چې نور روان دی کله چې دا عرش ته ورسي نو التا الله ته سجده شي او د الله نه اجازه تو غواړي نه اجازه تو تو شي نو دې ول طرف تر روان شي یو رد بدا سراشي چې د تبوي لی شي ارجعي من حيث شئت من حيث جئت واپس شدا غزینا چې کوم ځای نه تر روان دي دا ورو د قیامت هغه نرستو کیږي او نمخ کیږي او رد الله وینور اوس په مې دواړه په رفتار کی و شمس و تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم ابتدا کی یو شانی او انتہا کی برشانی فمیاس کی برشانی لاول خکارشی نرے او بیا رو رو غٹی گی کل چی رسوار لسم اس پومی پین لسم انو آغا کامل شی بیا رو رو کمیگی کمیگی کمیگی بس آغا نرے سانگتی جوڑ شی پخوانے وچا شوی پو بوٹی کی بازی كالعرجون القدیم ورپسی اللہ وی لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر نو نور لدا مناسب دی چې په دې رفتار کې سپومې ورسی سور لوی نظام شروع دی دنیا کې تاسو ګوره نو په دې جازونو کې مسره پریوزی نو سبل جاز سره جنگی چانه لار خطا شي څوک دریاب ته لاړ شي څوک په ناګل پچا باندې اور بشي نور او سپومې چې د کوم وخت نه پیدا دي نو پرانا کې فرق رانغی داغی په حجم کې او په غټوالی کې او په لویوالی کې او په وړوکوالی کې فرق رانغی چې څنګه دی قصیدی او تجری بس روان دی لمستقر لها الله وی دا زمان دا در چې ما هر یو شیله جوړه کړی د شپې او ورځ لا او نور سو میله دا به تر کوم وخت رواني تر قیامت تر ورځې پورې رواني د دې یو دلیل عقلی مقصد دا دی مور پسې داوره توحید ذکر کی ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وسرنا في الشرك نور پسی بیا دلیل عقلی ذکر کی لم تر ان الفلك تجري في البحر نو واذا غشيهم موج من مشرك حال ذکر کی شد تا وګورا دین اسمان تا ګوري او نور وځي تا ګوري نشپی تا ګوري نن ور تا ګوري نس په می تا ګوري نه دریابونه تا ګوري نه کشتو تا ګوري د یو شینوم د عبرت وانه غستو دی وی گنی بس در دنیا نظام دی دغه څه چلی کی سوک وزی سوک برازی سوک پمری سوک پر کله به تیار کیږي او کله برانا کیږي بس زبر روډه خرموک دکی گم ما نه د هیڅ سوچ او فکر نشته نه سوچ او فکر دل په کارو چې دا دور لوی نظام چا جوړ کړی دی آیا دغه په شانزاد بلشته دغه څه په تون الله مخلوق کی چاله ور کړی دی نه کوي نو تر اوسه به د نظام کې څه بدلوالی راوسته الم تارا الله ار مخاطب ته وي آیات نوینی ترګې دي نشته نظر دې نه لګي ان الله چې یقینا الله یولج اللیل فی النهار دنکی شپې لرا فی النهار پروس کی شپه پروس کې داخل شي نو ښکاره خبره ده چې شپه پروس کې داخل شوه نو دروازه یې سره ونیول ځان سره نو دا وګده شوه ویولج النهار فی اللیل او دنکی اللہ دی روزی لرا پشپا کی شپی خو خپل اندازه دا کن نو دا روز پا که اللہ اگده کی نو دا غشپی پیسا کی ورداخل کی نو دل تر روز اگده شی شپا لنده شی و سخر الشمس والقمر او تابی کلی دی کار کی لگولی دی ستاسو دا پاران و رس پومه و سخر الشمس والقمر دا اللہ پا نظام کی نور او سپومه دا انسان دا پیداش نمخ کی پیدا شوی دی زمکه او اسمان د انسان د پیدایش نه مخکې پیدا شوی دی د الله په علم کې دا و چې انسان به پیدا کوم پیری به پیدا کوم په دې مخلوقات کې الله ته ډیر نږدې او د الله محبوب او د الله خوښو چې الله دا سکول نو د دې انسان دپاره کولو د دې پیری دپاره کولو نو دا ټول نظام ورته مخکې برابر کو خامخا چې یو سړی په دې دنیا کې وخت تیری نو ځان لچته یو کوټه کې جوړی کنه داغی د پار اسباب برابر کی لکونه گٹی لرگی ورو یو شی بل شی برابر کی نو بیا کوټه جوړه کی نو الله دی دنیا باندې انسان پیدا کاو او انسان لا الله یو شان ورکاو الله په علم کې دا وا چې کله دا هر څه کائنات برابر شو او د انسان د پاره برابر شو هو اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ ملیک ته اعلان وکړه ځکه ملیک مخکې وو ویزه په ځمکه کې داس یو قوم پیدا کوم چې هغه یو بل پسې را رواني. هغه قوم به تر قیامت تر ورځې پورې چلیږي. په هغې قوم کې به زه انبیا پیدا کوم، علما به پیدا کوم، اولیا به پیدا کوم، بادشاہان به پیدا کوم، فقیران به پیدا کوم، مالدار به پیدا کوم. خلیفہ لفظ ملیکو چې واورېد نو هغې په اندازه باندې پوه شو چې خلیفہ خو هغه چاته وي چې هغه دنیا کې فیصلې کوي او ناست. نو فیصلې خو به خامخادثه کېږي، دا خو به خلقو په منځ کې جګړې راغلي، اختلافات پر راغلي، چا به وینه توی کړي، چا به غلا کړي، چا به څه کړي. نو هغې ځکه دغه ځای وي چې الله دې نه مخکې خو هم پیریانو او هغې قتل و قتال او خونریزي کوله، دا به هغسې خلقي. الله ورته وایي تاسو په دې باندې نه پوهېږئ، په دې زه ښه پوهېږم. یو نظام الله هر څه برابر کړو، نو د هغې نه پسې پکې آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړو، د هغه نسل را روان شو په دنیا کې. اصل مقصد هغه دا انسان پیریم د ده تابع و، هغه مخکې وو خو الله دې دوه اوله درجه ورکړه، جنت او دوزخ د دې لپاره. دا یو نظام دی که نه؟ د الله قیامت کې نظام جوړ دی، په قیامت کې جنت او دوزخ جوړ دی. دا نه چې ګنې اوس به جوړېږي، یو طرف ته عذاب دی، بل طرف ته راحت دی، خوشحالی دی، نعمتونه دي. پل صراط د مخکې نه جوړ دی، او د کوثر د مخکې نه جوړ دی، نهرونه د مخکې نه تیار دي، ونې د مخکې نه تیارې دي. دا الله په علم کې دا هر څه موجود دي. خدا د چا دپاره؟ انسان دپاره. د ملایکو خبر نشته، جبریل علیہ السلام سره حساب کتاب نشته، میکائیل علیہ السلام سره حساب کتاب نشته. دا الله په علم کې چې څوره ملایک دي، هغې سره حساب کتاب نشته. دا ټول د انسان دپاره خبر را روانه ده. سخر الشمس والقمر، الله وی دا دوره نظام جوړ دی. وګوره ستا دپاره منور اسپومه دا په اسمانو درول کل یجری، هر یو د دینا روان دی. الا اجل مسمن، یو نیټه مقرر تا چې کله هغه نیټه مقرر راشي، د دې دنیا د حساب کتاب روز راغی. او حساب کتاب د چا سره دی؟ د انسو جن سره دی، د انسان سره او د پیری سره دی. دغه اجل مسما د انور به په ځای ودرېږي. اذا الشمس کوورت، حکم به وشي ملایکو ته انور به راونغاړي. انور کیسه په اغر وس ختم، داسې سپومه رفتار هم د هغې ختم شو، او د هغې هغه رڼا هم ختمه شوه، او چې سوره لوی و نو بس راجمع کې یو ځای ته. اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت، سپومه هم ده پکې، ستوري به خپل ځای پرېږدي، رو به دوړېږي. کیسه ختم. اجل مسما راغی، لکه انسان د پاره اجل مسما ری چې کله دی راغی، نو د انسان مخکې ګرځېدو اوس نه ګرځي، مخکې به ناست اوس، مخکې به خبرې کول، لیدل کتل، هر څه به کولو. هغه هر څه په خپل ځای باندې ودرېدو، انسان د پنشو په خاورو کې. اله اجل مسما وان الله بما تعملون خبير، او یقینا الله په عمل باندې چې کوي خبردار دی. ذالیکا اوس داور توحید. مشرک له دې طرف ته ذهن راړي چې ته لږ وګوره کنه، دې ورځې ته وګوره، دې شپې ته وګوره، دې نظام د دنیا ته وګوره، دې نور ته وګوره، دې سپومه ته وګوره، د یو حکومت د شپې دی، د بل ورځې دی. تا څه دې نه دې څه نتیجه راوښکله، په څه باندې پوه شوې؟ ذالیکا اشاره دې ته، ذالیکا دا کارونه، شپه پیدا کولو، ورځ پیدا کولو، دا په یو بل کې مخکې رستو کولو، یو اوږدولو او بل لنډولو، یو لرنا ورکولو بل لتیارو ورکولو. ذالکا دا بی ان اللہ هو الحق، دلالت کی پدی بانی چی یقینا اللہ حق دے. بی ان اللہ هو الحق، اللہ شتا، زکر دا نظام چلی گی روان دے. ولی ستا سخشی اللہ دا دہریو پشن چی دا پخپل روان دے چلی گی، دا دی سوک چلون کی نشتا، دا پخپل دا غصی پیدا شوی رہ دی سوک پیدا کون کی نشتا. نا دا دلالت کی پدی باندی چې بے ان اللہ هو الحق، چې بے شک اللہ حق دے. وان ما يدعون من دونه الباطل، او هغه چې دی را بلی سیوا د الله نه، هغه باطل دی. دا دی چې چا ته ما واسکی د الله نه سیوا دی، نور نیولی دی الها، چې نه د برخه خوندان دی، نه زولی دی، او د چا د مخه ودا دنیا بادی. الله وی دا خبره دی باطل. وان ما يدعون من دونه الباطل، الله وی ذ حق زما په حقانیت باندې دا نور او دا شپه او دا روز او دا سپومه دلالت کوي. که دغې له تاسو څه نوم ورکوی دی ته، تاسو څه وایه چې یاره دیم څه کولی شي، نو وښیې وښیې هغې څه جوړ کړي دي، هغې څه پیدا کړي دي. الله ویا خو ما پیدا کړي دي، زما مخلوق دی، ما ته محتاجه دی. و وانما يدعون من دونه الباطل. دا كلمه ما نارج لا اله الا الله وانما يدعون من دونه الباطل لا اله او الا الله بانه هو الحق بان الله هو الحق وان الله هو العلي الكبير او يقينا الله هو العلي الكبير دا لا بلند اولوي العلي تهرچا د فاصله تیر بلند دا بلند ته سوک نه رسي دا الله د ذات او دا الله د صفات علو ابي شکل وان الله هو العلي او الكبير دير الويدي دا الله د كبرياء او ياد الله د علو انسان سو حد نشي بيانولي چې الله سور الويدي او الله سور اوچته زکه د تحت السرا د زمکه د اغه زين رواله غلم دي خورنه او په بر ور په سيده نو زمکه دي او اسمانه دي او کرسی دا او عرش دي دا د 500000 کالو مزل دي او الله دا غیده پاته وان الله هو العلی الكبیر الله ډیر لوی دی او ډیر چت مخلوق د خپل علم هغه علم چې هغه کمزور دی او ناقص د دنیا علما تیر شو کتابونه تیر شو او که یو صفت د الله راوالي نو هغه به دې سره ته ورسي مخکې تیر شو دا ټول دنیا غونې را جمع کوه قلمونه یې کوه دا دریابونه ولې صحیح کوه د الله صفات لیکه دا هر څه به ختم شي تتكسرت الاقلام درياب بوچي دريابون بوچي او ده الله صفتنا وختم دو والذي هو العلي الكبير ده دور التوحيد بيا دليل ألم ترى آية نويني أن الفلك يقينا كشتا تجري في البحر شبه ورس تنشكته نور ورس بمه تنشكته فجز مكبان ده درياب توقورا او ده كشتا تفكي وقورا تنگوری چی یقیناً کشتے تجری فی البحر زی بدریاب کے بنعمت اللہ بنعمت دا اللہ سرا اخو دا اللہ احسان دے بنعمت اللہ او مانا دارا چی دا اللہ احسان دے کنی دریاب او کشتے دریاب تا خوششی ورو غردہ ونو چی دا اگی پاو وزنی زی پکتا دا اگی ویختر سی او دا کشتے بسور وزنی نو پا دی کشتو کی پا خوام دا سی غٹی غٹی کشتے بی حالانکہ آغا وقت تیل نو آغا وقت پیٹرول نو او داسې چلېدی لکه دا څنګه چې اوس بعد ساده کشتۍ چلیږي سړی به ورته ولاړي او راشپیل پکې وی راوی او کشتۍ به روانې نو په دغه ساده زمانه کې معاویه رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ اجازه ته غوښته وی زه بیړۍ جوړوم هغه ورته وی جوړه که یو کال تا سره وخت شو بیړۍ تیاره کړه نو هغه بیړۍ تیاره کړه او هغه وخت کې هم تیل نه و هم داسې به چلېده او سوره بیړۍ جوړه کړه ول سوا کشتے وہ پکرات لی ول سوا کشتے وہ پدی بیڑے کے رات لی او دا معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ ہمیاشتے کے تیار رکھنا نا بسنگ ترکانان دا بسنگ نجارانو چی دے جو رکھنا او اگا پا لاسو چلی گا او بیا پا اگی کے مجاہدین کینا واو واسلاغ وقت کی لندہ و غشے و تورا تجری فی البحر بنعمت اللہ نو کہ اس پا تیلو چلی گی نو تیل اللہ نعمت دا روانه دا پا دریاب کی دا اللہ پا نعمت سره یا بی نعمت اللہ دا مانا چه تش کشتے خود ندا کنا میان پا کی پرتری دا دنیا مال پا کی پروت تے دا یو ملک نزی بل ملک تا و دا بلک مرا دی او پا آغی کی پا سهون و پا تاون و پا زرگون منشے پروت تے او اغدو بیگی نا بی نعمت اللہ دا اللہ نعمتو نیم دا سر راغستی لیوری اکوم د دې د پاره چې وخی تاسو ته من آیاته د خپل دلایلونه د خپل قدرت د قدرت د دلایلونه ځکه نو ته یو داسې پیدا کړه په دې دنیا کې چې هغه دریاب پیدا کړي دنیا کې هو پتن لګي چې دریاب به سوره حصه چې هغه دعوه وکړي چې دا حصه به ما پیدا کړي ده او بیا په هغې کې داسې کشتۍ په دې طریقه باندې لیوریکم من آیاته الله و زره ته خپل توحید خیمه زره ته د خپل توحید نښې او دلایل خیمه اون پا اوچھا او پا لمدہ اون پا اسمان اون پا زمک انہ فی ذالکا یقیناً پا دیکی لآیاتن خامخا دلائل لی لکل سبارن شکور دا پارا دا ہر یو سبرناک و تابدار سبار سابر مبالغ دا دیر سبر کون کے کلک دا اللہ پا دین بانی شکور او دا غد حکم تابع دا اللہ دا ہر یو نعمت شکر دا کون کی نوچہ سوک پا دنیا کے دا سی دی دا عقل دا منی چې او بغیر د الله نه دا کارونه بل څوک نشي مشرک تو گورا دد حال واذا غشيهم موج او کل چپٹ کی دی لرا چپیر دریا بو ک زللی پشاند صاحبان پشاند وریزو پشاند سور غشيهم دی مشرکین مانی چ کل دا دریاب د یو طرف نو د بل طرف نه چپی راش دریاب تاسو گورا کل کر دریاب دی مستیتا نا کشتے تب ہوئے گنی بس پٹ ایک لپدی چپو کی خاص دل لیا وغا داسی چا دی یو طرف نوم چپی و دبل طرف نوم چپی و چی اوبو چی تیگی تب ہوئے گنی وریز دیدی خاص دل لیا و تزکا ہوئے لکا دو وریز دا سوری دعو اللہ ندیر بلی اللہ لرا مخلصین علیہ الدین خالص کون کی داغ دا پار دین و گردان دغا وقت کی دی بغیر دا اللہ نبل چاہتا آواز نکی کم مشرک تے و کار سوک دے بیا داوی چی بس دا دریاب داغه تابع دی دا کشته داغه تابع ده داغه خو خرکه مونږ ډوبی او کومږ بچ کی دعو الله مخلصین له الدین الله دی وخت تاسو سره بل څوک صدر او شریک نشته مکی والا او بم منله چې مونږ خدای خدایانو عبادت کوو خو دی وخت زمونږ هغه په کاریږي چې په سما یا بر په اسمان کې نه اکرمه حیران شو وی دا مونږ اولی د پیغمبر نه ورو تختیږو چې هغه راغی او مکه فتح شو او مونږ سره دا دوره جګړه وکړو زمو پلار پکې هم سره خوړو او زمونږ سرداران پکې ملاړه دنیا نه دغه سي نو دا مونږ خو بیا ولي تختو په کار خدا دی چې کدا خبره یا کوم چې نن په دریاب کې تاسو کوي دا خبره خو پیغمبر هم کوي قسم مې دی په الله کو زه بچ شوم نه زه به زما پیغمبر په لاس کې به لاس دم او بیعت به کوم اسلام به قبلوم نو الله اخلاص کو واپس راغی او پیغمبر ته ویستا مسله مونږ په دریاب کې ومنله چې لا اله الا هو چې بيد الله نه بل څوک مددګار او حجت روا نشته نه په وچا او نه په لمدا دعو الله مخلصین له الدین التا یقین راشی چنن ما بر سگن شیخ لاسول نو التا خود نہ من لبو چبانی فلما نجاهم من البر هر کلا چ اخلاص کی دیل را و چتا فمنهم مقتصد نو بعد پدی کی داسی وی چر کافری سو قتا در رضی اللہ عنہ معنا کی فمنهم مقتصد کافر بعد پکی داسی جی غب یا غب ولی غ سخت نوتو نو چرات تراغی نو بیا نظر و نیاز د غیر الله غستر او زیارت تروان بیا لات منات او عزات تفروت اډیر داسي او سو کوینه دل تمانا دا فمنو هم مقتصدو بعضی پدی کی وی مقتصد زید معنا کی متوسط فی العمل بعضی پکې داسې ځای لري درمیانه پاتې شي وی دل تم دا معنا مراد خلی چې اخلاص کی وچتا نو بعضی ردینا مقتصدن هغه درمیانه وی وما يشهد بآياتنا او انکار نکی زمونگ دایاتونونا الا کلو خطار کفورو مگر هر اغا غدار او کفر کون کے خطار غدار خائن او کفور او کفر کون کے دا دیر لوے نا شکر دے و دیر لوے خائن دے اللہ و سر سور خوکڑا و فیع و سر اوکڑا چیتا زما بندوی او ما تری پا دریاب کی چگی والی نو ما اخلاص کر نو چی وسرا وچی تشوی او اخلاص شوی نو بیاری ما سر شیخ شروع کو تلوے غدار خواب دا اللہ پا ذات کی دا غصر بیا شریک پیدا کی دا اللہ سے پتونے دے وغا مخلوق لور کی کفور او دیر لوے نا شکر لکنا کفور فعول وزن دے دیر زیاد کفر کون کی یو کافر دے یو کفار دے یو کفور دے کفور او کفار یو شان مانا دا غدار ہم دے او دیر لوے کافر ہم دے دا سوکو دا کم چې الله په تکلیفونو او مصیبتونو کې چغی و توالی نو الله دا غاقه چغو تا وکا تا رحم وکا و ایزا در یاب نبر خیر دا خلاص کم کشتے والی ندو بیگی خواسته نه چې گوره تخلاص شی و سبا بیار بل در تروانی هم بیار روانی کلو خطار ان کفور علم ترا آیات نوینی ان اللہ شیقینن اللہ یولج اللیل فی النهار داخلی شپا پر وسکی و یولج النهار فی اللیل او داخلی روز پشپکی و سخر الشمس والقمر او تابی کلی دستاسو دا پارن ور اسپم میں کلو یجری هر یو دا دینا روان دیزی لا جلیم مسمن تر یو نیٹی مقرر پوری و ان اللہ بما تعملون خبیر او یقینن اللہ پا غصبانی چی تاسو کوای خبردار دے ذالکا دا دلالت کی دا کارونا بی ان اللہ هو الحق و دی خبر بانی چی اللہ حق دے و انما یدعون من دونه الباطل او یقیننا غا چی دی رابلی سیوا دا اللہ ناغا باطل و ان اللہ هو العلی الكبیر او یقینن اللہ دیر بلند دے او دیر لوئے دے علم تر آیا تنوینی ان الفلک تجری فی البحر چی یقیناً کشتے روان دا پا دریاب کی بنعمت اللہ پا نعمت تا اللہ سرالی وریکم من آیاتی چی اخی تاسو تا دا اللہ را توحید نخی و دلائل ان فی ذالک یقیناً پا دیکی لآیات خام خا دلائل دی نخی دی لکل صبار شکور دا پارا دا ہر یو صبرناک و تابدار و اذا غشیهم موجن او کلا چی پٹ کی دی لرا چپی پا دریاب کی کز زللی پشاندو اغا سورو دور یزو پشاند اغا صاحبان دار طرفنا دعو اللہ رب لدی اللہ لرا مخلصین له الدین خالص کون کی داغ دفار دین فلما نجاهم الى البر پس ان کلا چی خلاص کی دی لرا وچتا نجات ور کی دی لرا وچتا فمنهم مقتصد نبادر دینا درمیان نپاتشی وما اجحدو بی آیاتنا او انکار نکی زمون پایاتو نبانی اللہ کلو خطار کفور مگر ہر یو غدار و کفر کو ان کے